podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions. Det her klip, Mads, det var faktisk ved i 2,5 minut, hvor Vice Media, de har klippet det udtryk, de mener, han bruger flest gange, nemlig billions and billions. Og det, vi kan høre her i klippet, det er selvfølgelig kun hørt lydene, men hvis man ser det inde på nettet, så kan man simpelthen se, det er fra altså hundredvis af forskellige taler, hvor præsidenten siger billions and billions and billions. Ja, det er en vending, han bruger ofte, og den er jo altid meget upræcis, når man er derude, at man... At man refererer til noget som milliarder og atter milliarder, så er det nok, fordi man ikke kan det præcise tal. Det er det, jeg tænker. Ja, det er jo altid, fordi det er jo billions and billions and billions, som USA typisk har mistet. Eller hvis bare med ham. Ja. Det er meget stort, vi skal huske på, inden folk tænker billions er helt vildt mange penge, så er det dog kun milliarder. Lige når man oversætter det til dansk. Men det er dog alligevel et meget, meget stort tal. Så det er altså det, som Vice Media siger, at han siger allermest, billions and billions and billions. I den forløbende uge, der var Donald Trump i Paris, Mads, for at deltage i Bastilledagen, altså den franske nationaldag. Og han udsender en tweet under det her, lige efter det her møde, som jeg synes var ret interessant, for der står simpelthen bare, "It was a great honor to represent the United States at the magnificent Bastille Day Parade. Congratulations, President Macron." Det lød jo, det tweet, som noget, der kom fra en helt normal amerikansk præsident. Det er præsidentielt, om jeg så må sige. Ikke? Og langt hen ad vejen var Trumps møde i Paris, og hele den snak, der var omkring det, og også pressemødet med Macron og Trump, var et, hvor jeg synes, vi ser Donald Trump i en usædvanlig god form. Vi har jo set ham på udebane nogle gange, både G20 og da han var til NATO-topmødet, og begge de gange fornemmede man lidt, at Trump var en del presset. At han nok følte sig med rette som en, der havde synspunkt, de andre i klassen ikke delte med ham, og det fornemmede jeg, og det, nu er det måske mig, der overfortolker, men jeg fornemmede det på en eller anden måde, gik ham på, og jeg var ret overrasket over, da han var i Hamborg sidst her, tog hjem uden at holde et pressemøde, selvom hele striben af ledere fra G20, de gjorde det, at Trump tog bare hjem. Men her kunne man mærke, at Donald Trump rummede den uenighed, han jo har med Macron på en række områder, men var god til at omfavne den enighed, de selvfølgelig også har, og ikke var så presset af det, og havde lidt overskud. Og det, jeg tror, det er første gang, jeg sådan ser Donald Trump være vellykket i den funktion, hvor han sådan pjatter lidt med sin vært, og er sådan lidt, skal vi sige, i en... altså forsøger lidt at finde sådan en jovial stil, som virker godt, og virkede godt for Trump tit i USA, men ikke rigtig har virket, når han var uden for USA. Og det var jo ikke bare Mads, den der ene med dig, den der gode, joviale tone. Det så ud, som om de to godt kunne lide hinanden simpelthen. Jo, hvad man ikke altid har indtryk af, når han mødes med de andre europæiske stats- og regeringschefer. Men han får også sagt de rigtige ting herunder. Der er ikke noget, der kan splitte det bånd, der er mellem Frankrig og USA. Det har vi jo tit talt om, Mads, fordi det er helt, de der fransk-amerikanske bånd går jo helt tilbage fra USA's oprettelse. Ja, Trump siger jo selv i sine indledende bemærkninger til pressemødet med Macron, at USA's ældste allierede er Frankrig. Og så siger han, at det glæder man tit. Trump siger tit, det glæder man tit, eller det er der ikke ret mange, der ved, når man har på fornemmelsen af, at han lige selv har opdaget et eller andet. Som han ikke, men i det her tilfælde, så er der faktisk ikke så mange, der husker på, at Frankrig allierede sig med de oprørsstyrker, der førte uafhængighedskrig mod briterne, og det gjorde franskmændene jo egentlig ikke, fordi de var begejstrede for George Washington og de gæve gutter omkring ham, Jefferson og Adams og andre. Det gjorde de nok mere, fordi de så en gylden mulighed for at genere en ærkerival. Men det betyder alligevel meget, at Frankrig og USA har været på på en eller anden façon allieret fra faktisk før USA som nation eksisterede. Så man kan nærmest sige det der med tredje gang er lykkens gang for en gangs skyld, fordi Trumps første besøg i Europa, som var i forbindelse med G7-mødet og NATO-topmødet, gik faktisk rigtig dårligt. G20-mødet var måske ikke så super dårligt, men det var heller ikke vellykket. Denne her gang besøget i Paris virker faktisk som om, at der er en præsident, som kunne tale normalt med en europæisk præsident, der oven i købet også virker som om, han respekterer. Og det virker som om, at de fik vendt uenigheder og emner på en sådan façon, at de hver især fik noget ud af det. Og det er jo hvis man skal have sendt sin leder på tværs af Atlanten osv. og bruge en tid på det, så regner man også med, at der skal komme noget ud af det. Og det virker som om, der kommer noget ud af det. Ikke i det store, men Macron ser det ud til, og det er også i de forlydende, når der kommer, har været i stand til at flytte Trump lidt på klimaspørgsmål. Ikke voldsomt, og nok ikke sådan, at man skal forvente, at amerikanerne hopper ombord på Paris-aftalen, men der er alligevel, han er blevet flyttet lidt på det område, og omvendt så har Trump skabt en forståelse for, at USA gerne vil Europa, selvom man ønsker at genforhandle nogle grundpræmisser for det transatlantiske bånd. Og det her, det var også, skal vi huske, den første gang, hvor Trump er på besøg i Europa, på et officielt besøg i bare et enkelt land. Det andet har været multilaterale sammenhænge, og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at Trump i virkeligheden bedst kan lide, når forhandlinger foregår med en anden person. Han er mere bilateral end multilateral, det er der ingen tvivl om. Og det har egentlig været noget, vi har kunne se hele vejen igennem Trumps tid som både præsident, men også som politiker op til præsidentvalget, at han forstår dårligt, eller er ikke så interesseret i hele den store multilaterale kontekst, interesserer ham altid mindre end det at lave de mindre land-til-land forhandlinger. Det er mere, det er sådan, han tænker verden mere. Og så skal vi også huske på, at den gode Emmanuel Macron jo faktisk taler engelsk flydende, som selvfølgelig også har hjulpet på, at det har været en nemmere diskussion, de har haft. Alle træer vokser ikke ind i himlen for Donald Trump. Der er masser af problemer, især hjemme i USA, som vi taler om et øjeblik. Men jeg vil bare lige henlede jeres opmærksomhed på et dejligt klip fra forleden dag fra Stephen Colbert showet på TV, som vi så til amerikansk TV, som vi så tit omtaler her. Der var der forleden dag besøg hos Stephen Colbert af Andy Serkis, som spillede Gollum, og lad mig lige høre ham indtale en tweet af Trumps, som om det var Gollum, der læste den op her. The fake news media has never been so wrong or so dirty. Purposely incorrect stories and phony sources to meet their agenda of hate. Sad. Det er jo karakteren Gollum fra Ringenes Herre, der er i spil her. Gollum er jo en almindelig hobbit, der har haft den mest magtfulde af alle de store ringe, så tæt på sig så lang tid, at han er blevet fordrejet og ond og besat af den magt, som den ring, der skal herske, og alle de andre ringe, repræsenterer, at han til sidst har skiftet form, og nu taler med den her stemme, og han kan kun tale om sit forhold til den her ring, der er det dyrebareste, han har. Og det interessante er, at når han læser Trump-tweets op, så ser man jo pludselig et bånd imellem Trump, præsidenten og så Gollum-karakteren i Ringenes Herre, selvom det selvfølgelig er absurd ondskabsfuldt på en eller anden façon, men altså, det må man finde sig i, når man er præsident, at man bliver udsat for den slags, og det er en meget vellykket humor, synes jeg, det her. Det synes jeg også. En anden tidligere præsident, Mads, i den forløbende uge, der spillede den ældste nulevende tidligere præsident, vi har med at gøre, nemlig Jimmy Carter. Forleden dag, Mads, i fredags, der var han i gang med sit sædvanlige frivillige arbejde, hvor han er ude og bygge huse til fattige mennesker, denne her gang i Canada. Det foregår ude i en bydel af Winnipeg i Canada, hvor der er meget, meget varmt, og på et tidspunkt, der kollapser den nu 92-årige præsident under arbejdet, bliver bragt på sygehuset. Dagen efter, der er han tilbage igen, og står altså og saver og hamrer i det her træhus, der skal bygges, hvilket jo, altså, Jimmy Carter er 92 år gammel, som jeg sagde, men altså indtager jo en rolle som ekspræsident, havde nær sagt på samme måde, som da han var præsident, så langt fra, hvordan andre tidligere præsidenter er. Ja, Carter havde jo en... Carter, der var præsident fra 77 til 81, havde jo en meget vanskelig tid i præsidentembedet, og mange opfatter ham, også med en vis ret, men også nogle gange med nogen uret, synes jeg, som en af de mest mislykkede præsidenter i nyere tid. Og man kan jo altid sige, at det ikke at blive genvalgt som ny præsident, eller præsident i nyere tid, er jo ofte noget, som gør, at folk forbinder en med, at noget ikke er gået, som det skulle, fordi man forventer, at præsidenten bliver genvalgt. Det bliver de trods alt oftere, end det modsatte sker. Men ligesom George Herbert Walker Bush, der heller ikke blev genvalgt i 92, der lider Carter den bet at tabe præsidentvalget i 80 til Ronald Reagan, og det er vi selvfølgelig alle sammen glade for, at han gjorde, men Carter forbindes sådan med en tid i Det Hvide Hus, som var meget, meget svær for både USA, men også for ham personligt, som tidligere præsident, der får han egentlig et meget mere virksomt liv, end han har som præsident. Meget af det, der ikke lykkedes for ham som præsident, lykkedes for ham som ekspræsident. Han har været forbilledlig til at udfylde den rolle, det er at have været ved magten. Der er nogen, og det synes jeg også er lidt rigtigt, fordi man forventer, at ekspræsidenter stadig fylder noget i samfundet bagefter. Men det er også meget prekært, hvordan de håndterer det. Fordi man er også enige om, at de må ikke være for politiske. Mm. Fordi der er så meget politisk magt i dem. Og det, at hvis de blander sig i for stærke i spørgsmål, der er for politiske, og så kan de være med til fuldstændig at afspore en dagsorden osv. Det har Carter også gjort nogle gange. Men langt hen ad vejen har han fundet det der felt, der er imellem det politiske, og så noget, som alle sådan kan være enige i, noget, der mere er over i velgørenhed, som det vi er vidne til, han laver nu, og noget, der mere handler om nogle større spørgsmål, hvor alle kan være enige om, at her bør nogen lægge politisk vægt bag en dagsorden. Og når du siger, at der er nogle gange, hvor han politisk alligevel har meldt sig, så er det typisk været med emner, som både i en amerikansk og i en dansk sammenhæng, for den sags skyld, er temmeligt venstreorienteret. En stor forståelse over for Castro i Cuba, Chavez i Venezuela, Hamas for den sags skyld, og omegn i Palæstina, den slags, ikke også, hvor han har, jo. Eller for den sags skyld Nordkorea også, hvor han har været noget mere forstående, end andre har været. Ja, altså det, der, han har ofte haft meninger på nogle politikområder, hvor, og så er det egentlig ligegyldigt, om det er højre- eller venstreorienteret. Men når man gør det som ekspræsident, så begynder systemet at knirke i USA, fordi det er ikke det, man forventer, at ekspræsidenter gør. Man forventer, at de holder op med at røre ved meget politisk følsomme emner, fordi det er den fakkel er givet videre til nogle nye, kan man sige. Og så skal vi jo lige huske på, fordi her i programmet har vi jo tit med god grund talt om Ronald Reagan, som du siger, vinder over ham i 1980 ved præsidentvalget. Men den tid, hvor Carter var præsident, kan vi sige, det var sådan en periode, hvor han i virkeligheden på mange måder vinder, fordi det republikanske parti efter Nixon og Watergate og alt det der faldet fra hinanden. Man får den her puritaner ind, og så sidder han som præsident i en periode, hvor der er energikriser, hvor der er oliekriser, hvor der er problem på problem. Og på den måde bliver han meget opfattet som en præsident, Mads, der sådan var en taberpræsident. Altså en, der ikke forstod Amerikas storhed, som talte USA ned i stedet for op. Det er i hvert fald den oplevelse, mange i dag har af ham. Ja, både og. Altså det, han politisk lykkes Carter ikke med så mange ting på den indrigspolitiske scene. Han er meget dårlig til at fungere i Washington D.C., som jo er en politisk kultur, hvor man skal være god til at samarbejde med den ledelse, der nu engang er i både repræsentanternes hus og i senatet. Og det er Carter elendigt til. Når han inviterer folk i sin tid i Det Hvide Hus op for at lave kompromiser med dem, så laver han sådan nogle lysbilledeshows for dem, hvor han står sådan og belærer dem om, hvad de bør stemme. Og det får jo sådan nogle politikere til at gå hjem og gøre det stik modsatte. De skal ikke belæres af deres præsident, og han mislykkes fuldstændig. Han udpeger også en mand til at forestå samarbejdet med kongressen, som er virkelig dårlig til det. Han fungerer i lang tid uden stabschef, og fordi han har et princip om, at det bør man ikke have en stabschef, og må så få en stabschef alligevel, og så videre. Der er sådan mange idealistiske træk i Carters administration, som bare mislykkes for ham. Udenrigspolitisk er han jo en af de, der kæmper for at genrejse amerikansk storhed. Vi får Carter-doktrinen, som jo i al sin banalitet siger, at hvis nogen forsøger at bemægtige sig kontrollen over den persiske golf og olieudsejlingen derfra, eller som egentlig også siger, at hvis man forsøger at bemægtige sig kontrollen over olien i Mellemøsten, så kommer man automatisk i krig med USA. Så han formår egentlig at styrke NATO, styrke den amerikanske tilstedeværelse i Europa og få sådan sat en eller anden form for bolværk op imod det, der sker i 79, da russerne invaderer Afghanistan, og jo dermed indirekte lægger stort pres på blandt andet også den persiske golf. De kommer i hvert fald meget tættere på, og så videre. At i det spil lykkedes det for ham at få USA ud af den der det traume, som Vietnam har været for USA. Han er i hvert fald første skridt på vej ud af det, men meget sigende for Carters tid som præsident, så huskes han i stedet som udenrigspolitisk fiasko, fordi da man har gidseltagning i Teheran, hvor de der har været på den amerikanske ambassade i Teheran, bliver holdt som gidsler af Khomeini-styret, der forsøger man en redningsaktion, hvor en helikopter falder ned i ørkenen, og man må vende om, og det hele går galt, og det bliver sådan et billede på, at alt sådan går galt for Carter på et eller andet tidspunkt. Nok fordi man altså det er sådan, det jeg forsøger at sige er, at Carter er en, der ender med at få et værre eftermæle, end han nok fortjener. Man husker ham mere for det, der ikke lykkedes for ham, end for alt det, der trods alt gik udmærket for Carter. Jeg tror, man når man skal genskrive historien om Carter, så tror jeg, man vil også huske Carter for, at han var en af dem, der sådan set, det er altid Reagan, der har fået æren for, at mane Vietnamsbølelset ud af lokalet igen i USA, men det var faktisk Carter, der begyndte den proces. Der er en berømt historie om, hvordan han forsøger med at få frigivet gidslerne i Teheran, helt op til, at han kører i sin bil hen til kongressen i den dag, hvor præsident Reagan skal indsættes. Så han er altså stadigvæk præsident i de sidste minutter. Han kører bilen hen til, altså den præsidentbilen derhen, lige før det her skal foregå. Magten overtages af den anden. Han taler i telefonen, taler med siger, hvordan går det osv. Da han så er færdig, så kører han jo tilbage igen i præsidentens bil og ringer så op til CIA. Det er Carters egen historie her, hvor han så bliver sagt, sorry citizen Carter, you're no longer authorized til at komme igennem til den, du gerne ville tale med. Han sagde, at det var simpelthen det der billede på, at du tabte magten fra det ene øjeblik til det andet, og så kommer et af Reagans tidlige triumfer selvfølgelig, han får dem frigivet. Lad os lige prøve at søge tilbage til et bestemt øjeblik, hvor jeg sådan set synes, at der er sådan en vis lighed. Det er meget, meget svært at se ligheder mellem Carter og Trump, men der er jo et punkt, det der med, at Washington er problemet. Alt, der foregår inde i Washington, han brugte ikke udtrykket drain the swamp, men han talte i virkeligheden på mange måder om det samme i en berømt tale fra 1979, som i dag bliver kendt som Crisis of Confidence, tillidskrise. Ja, det er egentlig kendt som malæstalen. Malæstalen også, ja. Lad os prøve at lige at høre et lille bitte klip fra den der, så Jimmy Carter i Det Hvide Hus. Ja, yeah, I need your help. Og så tager han på en 10-dages tur rundt i USA, hvor han mødes med alle mulige mennesker for at forsøge at komme ud af Washington-boblen, som han kalder det, for at tale med rigtige amerikanere. Han var jo ikke glad for Washington. Nej, altså han var jo valgt, selvom Carter jo også var et politisk dyr, så blev han jo valgt som en peanut-farmer fra Georgia, der nu kom som en mand helt udefra til Washington for at rydde op i det politiske system. Og det var jo klart, at i perioden med Watergate og det enorme sammenbrud for den etablerede magt i USA, det er både for demokrater og republikaner, uanset hvilket parti man er fra, så er Watergate jo, og det Nixon gør mod demokratiet, det er jo egentlig at underminere tilliden til det amerikanske folkestyre. Og der kommer Carter som en, der repræsenterer alt det modsatte. Da han så kommer til Washington D.C., så opdager han jo, at det her system er ikke et, han kan tøjle ret godt. Og det egentlig ender med at være Washington, der langt hen ad vejen tøjler ham. Og i sådan en desperation over udviklingen, og det, at der er så lidt, der lykkes for Carter, der får han den idé at tale til nationen, hvilket jo er noget, præsidenter sjældent gør. Der skal som regel være en stor anledning til det, hvis man gør det uden for de sådan skemalagte tidspunkter, hvor man taler til nationen. Altså eksempelvis, når man i januar måned har det, der hedder State of the Union-talen, der taler man også til nationen. Men ellers er der ikke sådan så mange tidspunkter, hvor man gør det som præsident, og der skal være en stor krise. Og der er ikke nogen sådan krise her, andet end den Carter taler om. Og det Carter egentlig taler om er i den her tale, og derfor kalder man den malaise-talen, er, at den amerikanske folkesjæl har det tungt, at der er en eller anden form for depressiv nerve i USA, som nu skal vi stå sammen og løfte i fællesskab og så videre, at vi skal videre herfra. Og folk omkring Carter, da han skriver den her tale, blandt andet især vicepræsident Walter Mondale. Walter Mondale er inderligt imod talen, går en lang tur med Carter, hvor han igen og igen og igen forsøger at overtale Carter. Ifølge Mondale selv, er det der, hvor han allerklarest altså, siger til Carter, hvis du gør det her, så får du skabt så mange problemer for dig selv, at det bliver endnu vanskeligere for dig at være præsident. Du får ikke sat noget på plads med den her tale. Du får ikke løftet noget. Hvad i alverden skal vi med det? Og det amerikanske folk vil ikke bryde sig om, at en præsident går ud og siger til dem, der er noget galt med jer. Også selvom du selv tager et medansvar for det, det er ikke sådan, USA fungerer. Vi er en optimistisk folk, og vi er en optimistisk nation. Og Carter lytter ikke til Mondale. Meget sigende for, hvad der er Carters problemer. Carter har aldrig været god til at lytte. Selvom han jo bruger den her tale til at tage på en lyttetur, ja, hvor han så tager rundt og ikke lytter til amerikanerne. Så på den måde indkapsler den jo også det, der sådan skal vi sige, er de værste sider ved Jimmy Carter. Og Jimmy Carter ender jo så med at tabe ganske klart til Ronald Reagan ved valget i 1980, og har så lige siden 1981, det er altså enormt lang tid, været ekspræsident, aktiv ekspræsident, og det er han altså stadig her i weekenden, hvor han er altså i gang med sin humanistiske virke, hvor han bygger huse, træhuse til fattige mennesker. Tilbage til nutiden. Fordi i den forløbende uge, der fik vi endnu en runde af det, som præsident Trump plejer med at kalde The Russia Thing. Fordi det dukkede op en gang mere. Lad os bare lige få et lille bitte resume af, hvor vi står hen fra Trevor Noah fra The Daily Show. Lyt med her. Ever since Donald Trump became president, there's been one question on everyone's mind. Why? What kind of God would do such a thing? No, the other question that has been on everyone's mind, and that is, did the Trump campaign collude with Russia? It's the subject of investigations by the House, the Senate, and the FBI. But according to Trump's people, not only was there no collusion, they barely even know what a Russian is. Did any advisor or anybody in the Trump campaign have any contact with the Russians who were trying to meddle in the election? Well, of course not. I did not have communications with the Russians. Are there any ties between Mr. Trump, you or your campaign, and Putin and his regime? No, there are not. It's absurd. And there's no basis to it. Every time Russia's brought up, they say, oh, Trump, what do I have to do with it? Yeah! What do I have to do with it? Don't actually check. It's a rhetorical question. Ja, det som Trevor Noah gør opmærksom på, det er altså indtil for ganske nylig, der har Trump, folk omkring Trump mange gange blevet spurgt, og vi hører justitsminister Jeff Sessions her, vi hører Paul Manafort, den tidligere nære rådgiver for ham i valgkampen, og vi hører hans svigersøn Kushner her afvise blankt, Mads, at der har været nogen som helst kontakt. Og så skal vi lige høre resten af klippet her med Trevor Noah, hvor han altså fortæller om det, der skete i den forløbne uge. By now we know that that's not true. One after another, we keep learning about more members of the Trump campaign who did meet with Russians during or after the campaign. But none of those meetings looked quite as bad as the one we found out about yesterday. Donald Trump Jr. now admitting he met with a Russian attorney during the campaign, hoping to get damaging information on Hillary Clinton and the Democrats. Trump Jr., his brother-in-law Jared Kushner, and campaign chairman Paul Manafort met at Trump Tower in June of last year with attorney Natalia Veselnitsia. She is said to have ties to Russia's government. That's right. Don Jr., Jared Kushner, and Paul Manafort met with a Kremlin-linked Russian lawyer to get dirt on Hillary Clinton. You know what? At this point, it would be easier if the Trump people just told us which Russians they haven't met with. Ja, Mads, det er selvfølgelig fordi det nu er kommet frem, New York Times laver afsløringen af, at Donald Trump Jr., altså Trumps søn, ældre søn, ikke den yngste søn, men ældre søn, han har mødtes med nogen, der har en forbindelse på en eller anden måde til Kreml, ikke? Vi ved ikke, hvilken forbindelse de har rigtigt. Vi ved bare, at Trump søn får en mail, hvor i der står, at jeg er advokat, jeg repræsenterer den russiske regering, og vi har som arbejder på at få din far valgt, og vi har materiale, du vil være interesseret i, om Hillary Clinton. Ja. Og så svarer, for at kåle det sammen, der står der i, og så svarer Donald Jr., så svarer Junior, at det I love it. Altså, ja. Det synes han er lækkert, at der findes det her derude. Og så mødes han med ikke bare denne her advokat, men også med et par andre personer. Sammen med Paul Manafort og Kushner. Og det viser sig så sandsynligvis, at de får ikke rigtig noget ud af det møde. Og så dør det lidt sådan i første omgang. Så begynder nogen at grave, og det der er grunden til, at vi kender den her historie, det skyldes faktisk nok Robert Mueller. Altså den særlige undersøger, der er i færd med at undersøge hele den russiske forbindelse. Fordi han har skærpet de regler, om hvilket man skal oplyse, hvem man har haft kontakt med og ikke haft kontakt med. Og det har betydet, at man har fået fingre i materiale, hvor nok Kushner har måttet skrive på et tidspunkt, hvem han har mødtes med. Og det viser sig så, at der er materiale derude, som New York Times begynder at grave efter, og for at komme dem i forkøbet, så vælger Donald Trump Jr., så at lægge sin e-mail-korrespondance ud til offentligheden, der jo viser, at ikke noget om, om man har samarbejdet med russerne, men at da man bliver givet muligheden for det, eller stillet det i udsigt, at få materiale fra russerne, så siger man, I love it, og holder et møde. Og det vil jo få mange til at sige, at det svarer jo sådan lidt til at... Og det kan godt være, at man ikke har været sin kone utro, men da man fik muligheden for det, så sagde man, yes, lad os mødes på hotelværelse 453 hernede om hjørnet. Præcis, så er jeg med. Så er jeg med på ideen. Så er jeg med på ideen, ikke? Og det her, Mads, det betyder jo også, at hvis vi har den der suppe, der koger der, der er ved at blive lavet af the Russia thing, for alle dem, der ikke bryder sig om Donald Trump, så er det her dejligt kødben, der kommer ned i, hvad enten det ender med, det er jo selvfølgelig ikke the smoking gun, fordi der er ikke noget, der... Vi ved jo ikke, om præsidenten i givet fald... Altså Trump fik noget at vide om det møde. Det er et meget vigtigt element af det her. Fordi nu skal vi jo så forestille os en middagssamtale. Ja. Og til den middagssamtale, der sidder Kushner og Paul Manafort og Donald Trump Jr. Og de ved alle sammen, at de går og holder møder med russerne. The bad guys. Og så sidder Donald Trump der også, eller måske sidder Ivanka der også, der kan sidde flere personer, måske sidder Melania der også, men der alle omkring bordet må vi ligesom forestille os, ved at man samarbejder med russerne. Men Trump ved ikke noget. Og det skal man så tro på, at det er situationen, som den har været der. Og der er jo mange, der nok vil sige der, det virker lidt, fordi Trump har jo sagt, at han ikke har kendt noget til det her. Og det virker jo lidt langt ude, hvis man i løbet af valgkampen har, fordi det er jo så tæt på Trump, det er, som det overhovedet kan komme, hvis han ikke har hørt noget om det. En ting er, at det på mig virker usandsynligt, at Donald Trump ikke skulle have vidst noget om det, og dermed nok ikke har talt særlig sandt om den russiske forbindelse. Noget andet er, at jeg tror, det er meget svært at løfte det bevis juridisk. Mm-hmm. Men det betyder jo, at nu har vi simpelthen den russiske forbindelse placeret inde omkring Donald Trump, helt inde ved middagsbordet. Og det ser ud til, at vi får den gode Donald Trump Jr. at se på den store scene, nemlig ved en åben afhøring af ham inde i senatet. Og det bliver meget, meget spændende at se, hvad han slipper fra det. Hvis han håndterer det lige så dårligt, som han har håndteret sin e-mail korrespondance med russerne, så kommer han til at bringe sin færre i meget, meget store vanskeligheder. Og så skal vi også huske på, at en af de mest hellige amerikanske politikere, der findes, nemlig Al Gore, der tabte præsidentvalget i år 2000 til George W. Bush på et tidspunkt, hvor man synes, den skulle have vundet. Han var selvfølgelig ude at meddele, at da han på et tidspunkt fik en lignende henvendelse fra en fremmed magt om noget skidt imod George W. Bush, der skyndte han sig at meddele det til myndighederne i USA, for det skal man jo gøre i sådan en situation. Ja, det gjorde han. Der var han på den rigtige side. Man skal dog også huske for den valgkamp, at da man har en mulighed for at svine Bush til aller sidste sekund med en gammel spritdom, så er det også Al Gore, der godkender, at man skyder den af. Så kan det godt være, at den ikke kom fra en fremmed magt, men det var et lavpunkt for amerikansk politik, da Al Gore traf den beslutning. Godt, ikke mere om Al Gore, han behøver vi ikke at tale så meget. Men mere om familien Trump, fordi med os nu, velkommen til, har vi Robin Elizabeth Herr, Ph.D. fra Columbia Law School i New York, og i dag tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor. Du skrev forleden dag, velkommen til først. Tusind tak. Du skrev jo forleden dag en kronik i Dagbladet Politiken, der handlede om Ivanka Trump, altså første datteren, om jeg så må sige. Hvem er hun? Hun er en af dem, der er tættest på Donald Trump. Hvor tæt er hun på Donald Trump? Hvor tæt er hun på Donald Trump? De siger, at hun er Donald Trumps favoritbarn, faktisk. Så siger de, at han lyttede til hende. Og det er derfor, at mennesker har ikke gået så meget oprør i, at hun er ansat i Det Hvide Hus. Fordi det er faktisk nepotisme. Men fordi Ivanka er betragtet som mere liberal end sin far, synes amerikansk befolkning, at måske hun kan påvirke sin far på en god måde. Ja, så der er mange amerikanere, der tror, altså de amerikanere, som ikke holder så meget af Trump, som han er, der sådan håber på, at Ivanka Trump kan trække Donald Trump i en retning, der er mere, hvad skal man sige, normal eller midtersøgende. Ja, for eksempel, det var hende og også vores udviklingsminister i USA, som har prøvet at overbevise Donald Trump til at ikke trække sig ud af klimaaftalen. Men som vi har set, det lykkedes ikke. Nej. Så det at spørgsmål er, hvor meget magt har hun egentlig? Lad os lige prøve at komme tilbage til den magt, hun måtte have om et øjeblik, for jeg vil godt egentlig starte med, prøv lige at fortælle lidt mere om, hvem hun er. Altså, hvad er det, der gør hende til en person, vi lige pludselig ser så tæt på USA's præsident? For det første er, som vi alle sammen ved, er hun Donald Trumps elstatter. Og hun arbejder lige nu som særlig rådgiver i Det Hvide Hus. Og tidligere har hun været ansat blandt andet som underdirektør i sin fars selskab, The Trump Organization. Og hun har været leder af sit eget brand, IvankaTrump.com. Det sidder jeg tøj og sko og tips til kvinder, der arbejder. Faktisk har jeg en Ivanka Trump-brand kjole på. Meget elegant kjole, meget elegant kjole. Ja, den er lidt petroleumsblå med en lysenås, som er guld eller Trump. Men jeg må sige, at måske er det lidt for stram. Nej. Ja. Men Ivanka har også tre børn. Ja. Bella, Theodore og Joseph. Og hun er gift med Jared Kushner. Og Jared Kushner er en af Donald Trumps toprådgivere. Mm-hmm. Og er den første, der arbejder aktivt i Det Hvide Hus, som undersøges for, hvorvidt Trump-kampagnen har samarbejdet med USA for at påvirke valget. Ivanka selv har fået lidt kritik i sidste uge, fordi hun tog sin fars plads gennem topmøde, G20 i Hamburg. Men for hende er det måske helt naturligt, fordi hun har altid fået topstilling, hver gang hun har søgt efter et job. Og det er sådan, det er at blive ultrarig. Mm-hmm. For eksempel, hun var 15 år, havde hun lyst til at blive model, så pludselig var hun på forsiden af USA's mest berømt ungdomsmagasin, 17, ja. Og hun var også medvært i Miss Teen USA skønhedskonkurrencen, fordi hendes far har købt franchisen. Så hun har haft en fordel ved at være tæt på sin far. Faren har promoveret hende hen ad vejen, ifølge dig. Og nu har hun så en slags stilling i Det Hvide Hus. Det er jo sådan lidt ikke helt klart, hvad det er, der er hendes stilling. Men det vi ved med ret stor sikkerhed, det er, at hun er en af dem, som Trump lytter allermest til. I din kronik i Politikken, der lød det som om, det var en af de allertætteste. Jamen, de siger, at hun kom forbi her, de ovale kontorer lige så mange gange om dagen, som hun har lyst til. Og hun kalder ham dad, ja. Også i de berømte ovale kontorer. Ja. Så hun får lov til at komme ind lige så mange gange om dagen, hun har lyst til. Mads Fugle, når du nu hører den her historie om Ivanka, hvor tæt hun er på, så lad os lige prøve at se, er der noget eksempel, som du kan huske, hvor en anden præsident har haft en datter eller en søn, eller et tæt familiemedlem, der på den måde, uden at have en formel stilling, havde så stor påvirkning? Ja, der er egentlig en del familiemedlemmer gennem historien, der har påvirket præsidenter meget. Det er faktisk slet ikke usædvanligt, at man jo oplever som præsident, at man stoler mest på sin egen familie. Da Kennedy stiller op, der gør han sin bror, Robert F. Kennedy, til sin kampagneleder, og de får et så tæt forhold der undervejs, og Kennedy får et indblik i, hvad politik er, som ikke helt var klar over, selvom han på det tidspunkt både havde været valgt til både senatet og repræsentanternes hus, at han begynder at nære en dyb tillid til især folk i Kennedy-familien. Det er nogen, det er både sin svoger og andre, som nu kommer så tæt på, at han jo berømt udpeger sin egen bror til justitsminister, men også udpeger andre medlemmer af sin familie til poster så tæt på sig, at der er sådan det hele Kennedy-familien, der flytter ind i Det Hvide Hus. Og her oplever man det her, men det er ikke usædvanligt, at præsidenter har familiemedlemmer, som de sådan bor på den her façon. Det er bare første gang, vi ser en datter, der sådan på den måde næsten skubber den eksisterende første dame til side og selv indtager posten her. Altså det ville jo have været, havde det været Melania, der havde gjort alt det, Ivanka gør, så ville vi nok mere have set hende, Melania, som sådan en Hillary Clinton-figur, da Hillary Clinton var første dame under Bill Clinton. Nu er det Ivanka, og det hun har sådan en placering der, som er lidt anderledes end det, vi er vant til, fordi vi ikke rigtig har en første dame endnu, der udfylder den funktion. Og så har vi jo en helt særlig situation, altså G20-mødet forleden dag, altså for en uge siden i Hamburg, hvor der er et tidspunkt, Robert Elizabeth Hur, hvor Trump træder ud af lokalet. Alle de andre stats- og regeringschefer er der stadigvæk. Angela Merkel, den kinesiske leder og så russiske leder sidder der alle sammen, og så sætter Ivanka Trump sig simpelthen i den stol, som er til USA's præsident. Det er ikke langt, det er ikke en lang passage, men det foregår dog på et tidspunkt. Hvad er din opfattelse af, hvordan amerikanerne tager den situation på sig i dag? Jamen, jeg tror, det er blandet følelser. Ja. Der er nogen, som siger, hvorfor skal vi betale skattepenge, fordi hun kan få en uddannelse i udlændingspolitik, ja. Fordi hun har ikke erfaring. Og efter John F. Kennedy har vi udført en lovgivning, som siger, at nepotismen er ulovligt. Men der er andre, som faktisk synes, det er fint, de tror på familien, og så er det bare naturligt. Og faktisk det er lidt sjovt at kigge på, hvor populær Ivanka er i forhold til sin far. Ja. Der var en undersøgelse i Gallup den 17. maj, hvor demokraterne har sagt, at det gik ikke rigtig lige Trump så meget. Det var 44%, som ikke kunne lide ham. Men 9%, som kunne lide ham, ja. Faktisk. Og så 23% af demokraterne, som i maj måned kunne lide Ivanka. Ivanka Trump. Ivanka Trump har jo også det problem, om jeg så må sige, eller den udfordring, kunne vi også vælge at kalde det, at hun jo tit skal stå på mål for hendes fars feministpolitik, er måske så meget sagt, men der er meget kritik af den måde, som Trump ved hans forhold til kvinder, det er jo velkendt, fra kampagnen, fra Grab Them By The Pussy til alle mulige andre ting. Mm. Lad os bare lige høre et lille klip her fra G20, op til G20-mødet, hvor Ivanka Trump deltager i sådan en paneldebat, der handler om kvinders muligheder i verden. Og hun sidder altså lige ved siden af Christine Lagarde, den tidligere IMF-direktør, hun er franskmand, og Angela Merkel, den tyske kansler. Vi skal bare lige høre, hun går i gang med at forsvare sin far. Det er ikke så god lydforbindelse, men læg lige mærke til publikums reaktion her. Den kommer her. He's been a tremendous champion of supporting families and enabling them to thrive in the new reality of you adoring them. Ja, og sådan er det faktisk i hele det her møde, som altså foregår i Tyskland. Hver gang hun begynder at forsvare sin far og hans holdning til familie og til kvinder, og hvordan kvindelige erhvervsledere skal frem osv., så bliver der faktisk buet af hende. Hvordan håndterer hun det? Er hun stærk i sådan nogle situationer? Jeg tror, hun er vant til det. Siden hun var 9 år, har det været paparazzi omkring hende. Alle os kan huske den gang, hendes far Donald og hendes mor Ivana bliver skilt, og der var en stor blad i offentlig alt tabloid har dækket dag og det hele, ja. Så hun er vant, og hun er lidt skeptisk over for familien. Men jeg vil sige, hun er meget interessant, fordi hun er en af de første konservative kvinder, som vil gerne redefinere, hvad en traditionel familie er. Ja. Og i gamle days, eller nu i USA, er det, at en mand tager på arbejde, en kvinde passer børn derhjemme, men hun argumenterer for, at en kvinde tager på arbejde og kan stadigvæk blive en del af en traditionel familie. Så hun prøver at argumentere overbevis konservative mennesker af en ny tilstand til familie, hvordan det er, at der er 2 personer, som tager på arbejde. Og hvis hun kan overbevise dem om det, så er det nemmere at argumentere for nogle politik, som børnepasning, som alle har råd til, eller barsel, eller ligeløn. Og så det er meget interessant, at hun er en symbol for det. Men som du siger, hun har ikke skabt så mange resultater. Der er kun i Donald Trumps finanslovgivning forslag 0 om faktisk barsel. 6 ugers betalt og 6 ugers egen betalt, som er meget stor for os i USA. I er ikke så store i Danmark, vel? Men problemet er, kan hun skabe de her resultater? Og hvis man kigger på den store billede, kan vi alle se, at Trump-administrationen tager ikke kvinder så seriøst, og måske, ja. Men det ser ud som om, at han jo, Trump i den forstand, tager kvinder seriøst, i hvert fald når det er hans egen datter. Hun er betroet med ganske stærke positioner. Tak, fordi du kom ind og fortalte lidt om den gode Ivanka Trump. Tak til Robin Elizabeth Herr fra ekstern lektor på nuværende tidspunkt. Det er 7 tidligere PhD fra Columbia. Tak, fordi du kom. Mads, hvis vi sådan lige skal dvæle en lille bitte smule mere ved den der situation til det G20-møde, for du har jo ret i, at du sagde før, at det er jo ikke usædvanligt, at præsidenter lader nogen i deres familie, du nævnte Kennedy-familien, vi kunne også have nævnt Hillary Clintons rolle under Bill Clinton. Ja, eller Bush Juniors rolle i sin fars, for sin far og så videre. Der er mange, der er mange eksempler på det, ikke? Og helt tilbage i øvrigt til Eleanor Roosevelt, ikke også? Der har været mange undervejs, men det der med lige frem at forlade et G20-møde et øjeblik, fordi man skal til et bilateralt møde og sætte sin datter ind. Det er dog usædvanligt. Ja, det er trumpsk. Det er trumpsk. det må vi sige. Vi skal lige til en ting, som er aktuel i amerikansk politik, fordi vi jo tit talt om, at Trump indlysende årsager trænger til nogle rigtige sejre hjemme i kongressen. Og en af de sejre, han rigtig gerne vil have igennem, det er, at han har fået sådan en delsejr i den forstand, at kongressen har sådan set vedtaget, at Obamacare, som vi kender, den skal væk, men de kan ikke rigtig blive enige om noget, der skal erstatte det, og så længe der ikke er noget, der erstatter det, så gælder det gamle jo. Og der skulle så have været mulighed for, at det skulle falde på plads her i juli måned. Lige nu, der er afstemningen om den så sat på standby, fordi senator John McCain er blevet dårlig og skal opereres. Ja, og skal opereres. Så hvad er status på den nu? Jamen, status er, at det er i senatet, at problemet er nu. Og Mitch McConnell kæmper en hård kamp for at finde de 50 stemmer, man skal bruge bare for at åbne en debat om et spørgsmål. Mm. Og hvis man skal åbne en debat, før man kan senere komme til en afstemning. Og han kan ikke engang få sine egne til at stemme for at åbne en debat om, hvad man skal stille op med Obamacare. Vi har to senatorer. Den ene der er Rand Paul, den anden er Susan Collins, som har sagt i forholdet, at de vil ikke stemme for at åbne en sådan debat. Og så er Mitch McConnell jo nede på kun at have lige de stemmer, han skal have, for at bare åbne debatten. Så der er mange, der er spændt på, om hele det forløb med at skulle lave lovgivning, der skal erstatte Obamacare, om det kan komme i gang over i senatet. Og man er i de republikanske rækker, der er man altså rædselsslagen for, hvad det her kan føre til. Og det store problem er, at man bliver nødt til, hvis man skal leve op til det, der er flertal for internt i partiet, så bliver man nødt til at arbejde for en model, der svækker Obamacare, især svækker den del af Obamacare, som var udvidelsen af den offentlige sundhedsforsikring, det der hedder Medicare. Mm-hmm. Og hvis man svækker den, så rammer det især republikanske vælgere, der er oppe i alderen, især den amerikanske provins. Og det vil sige, at der er meget lidt, der er meget lidt politisk gevinst for republikanerne i det her spørgsmål, men ideologisk er det svært at komme udenom, at man skal derover. Og det vi taler om med sådan antalsmæssigt her, det er jo, at et eller andet sted, ifølge de forskellige beregninger, som er officielle, som er lavet i senatet, som er lavet i kongressen, så er det noget med sådan en 18-24 millioner, lidt afhængig af hvilken udregning du tager, amerikanere, der får en dramatisk dårligere sundhedsforsikring, hvis det, som republikanerne sådan taler mest om, bliver til virkelighed. Ja, hvis man ikke erstatter den ændring, man laver med noget andet, så er det resultatet af det. Og der er jo mange republikanere, der godt kan regne ud, når de kigger på deres eget valgdistrikt. Især de, der er valgt med et snævert mandat, ja, som ikke har slået sin demokratiske modkandidat stort, kan jo godt se, at hvis jeg både skal gå til midtvejsvalg med Obamacare forringelser, eller en afvisning af Obamacare for at vedtage noget, der forringer mange af mine vælgers sundhedsforsikring, og en præsident, som ikke er voldsomt populært, så kan det godt blive svært valg. Så hvad er chancen, Mads, nu for, at det rent faktisk lykkes at få noget på plads, før senatet og kongressen går på sommerferie? Det gør de omkring den 1. august. Altså lige nu synes jeg, det ser meget tungt ud for Mitch McConnell og republikanerne. Man kan også mærke, at Donald Trump forsøger at blande sig i debatten og skubbe på. Jeg vil sige, at vi er ude i noget 50-50, at man kan få bare det at få sat den her debat i gang og komme videre ned ad det spor, der skal føre til, at man så rent faktisk skriver et lovforslag, der er et alternativ til Obamacare. Det ser ud til at være meget vanskeligt. Og det er jo ikke, fordi de ikke har idéerne til det. Problemet er, at enten så skal de lave noget, som er mere dyrt og mere dækkende end Obamacare, og det er svært at sælge politisk, hvis man skal den vej, hvis man sådan skal lappe Obamacares mange problemer, så skal man egentlig bruge flere penge sikkert. Eller så skal man gå den modsatte vej og gøre noget helt andet og underminere Obamacare, og det går simpelthen ud over nogle af deres kernevælgere. Så der er ikke en rigtig gylden løsning her, og hvis man går i den ene retning, så mister man venstrefløjen i sit eget parti. Republikanerne har også en venstrefløj og en højrefløj, og går man i den anden retning, så mister man sin mere libertære fløj. Så, det er kun op ad bakke for Mitch McConnell. Så her, hvor præsidenten har siddet snart et halvt år, der kan vi sige sådan over på negativ siden, der er for eksempel The Russia Thing, som vi har talt om lige nu, der er hans manglende evne til at få store ting igennem kongressen, der er hans upopularitet i udlandet, kan vi selvfølgelig også godt sige. Over på plussiden, Mads, skal vi jo også huske på, aktiekurserne bliver ved med at bulle derudad, arbejdsløshedstallene ser stadigvæk rigtig pæne ordentligt ud, økonomien i det hele taget ser stadigvæk pæne ordentligt ud. Så sådan lige nu, Mads, er det vel sådan nogle af de bedste uger, han har haft, hvis vi sådan alligevel skal se på det? Man kan i hvert fald sige, at når det går godt i amerikansk økonomi, så kommer præsidenter som regel godt ud af tingene, fordi selvom de ikke er dem, der fortjener det, så når noget går godt i USA, så får præsidenten altid æren for det, også selvom han ikke rigtig har andel i det. Omvendt bliver præsidenter også, skal vi sige, skydeskive for alt, hvad der går dårligt i USA, også når de ikke har nogen altså, andel i, at noget er gået galt. Det er sådan, vilkårene er for det, jeg ved. Man bærer de gyldne kæder, det er nogle gange ret, nogle gange ikke så ret. I valgkampen, Mads, der var der en fyr, rapper, social activist og rapper, der hed Anomaly, som lavede en sang, som var sådan Bernie Sanders store sådan kampsang. Den er blevet downloadet millionervis af gange. Han var kendt Bernies tilhænger. I den her weekend, så er Anomaly så sprunget ud som en Trump-supporter. Lad os lige høre et lille bitte klip med ham fra hans 17 minutter lange rant, der handler om, hvorfor han er gået fra at støtte Bernie Sanders til nu at støtte Donald Trump. He actually has the power to do some good. He wants to do some good. And he already is doing some good. The warmongers who have been pulling the strings on the puppet United States and the puppet presidents of the past are freaking out. And as an activist, a social justice advocate, a spiritual person, and somebody who wants the best for all people of all races and religions and genders, I think once people stop getting brainwashed and manipulated by the mainstream media, brainwashed and manipulated by Twitter, Google, Facebook, Huffington Post, Washington Post, New York Times, Fox, Al Jazeera, Newsweek, Democrats, Bernie Sanders, fake progressives, and fake social justice news sites, people are going to start to realize, hey, maybe Donald Trump isn't so bad. Let go of that hate, let go of that negativity, let go of that fear and paranoia and hatred for other people and hatred for yourself, hatred for America, hatred for society, hatred for the world. Ja, lad være med at hade så meget, og begynd i stedet for at elske de ting, som Donald Trump har gjort. Og så nævner han 7 ting, jeg skal lige hurtigt gå igennem det, men han er glad for, at Trump har trukket USA ud af den transatlantiske handelsaftale. Han er glad for, at han har bombet Syrien. Han er glad for, at han er gået til angreb på mainstream media. Han er glad for, at han holdt op med politisk korrekthed. Han er glad for, at han er i gang med at tømme sumpen for den gamle elite. Og så er han glad for, at de har trukket USA ud af klimaaftalen, altså Paris-aftalen. Er der sådan en strømning, eller er han ret alene her på, at der er nogle venstreorienterede, der går ind og siger, han er sgu god nok, Donald Trump? Altså, jeg har egentlig altid haft en fornemmelse af, at hvis man forlod Bernie Sanders som kandidat og skulle finde en ny kandidat, så synes jeg faktisk, at Donald Trump på mange måder er den, der ligger tættest på en. Mm-hmm. Der er sådan en rendyrket populisme hos dem begge. Så det undrer mig ikke, at man rejser sig fra Sanders-sofaen og sætter sig i Trump-sofaen. Det tror jeg ikke, han er ene om. Så på den måde er det jo ikke noget, jeg sådan er meget forbløffet over, men jeg tror nu ikke, det er sådan en stor bevægelse i amerikansk politik, og jeg tror ikke, Trump skal regne med at blive reddet af den mest gakkede del af den amerikanske venstrefløj. Find lige videoen, hvis I vil gå ind på Facebook og søg på Anomaly Music, så kan du finde den her 17 minutter, hvor han altså gennemgår, hvorfor han elsker Donald Trump. Sådan lige en lille status, vi skal lige huske på, at Donald Trump er stadigvæk, ud fra de der popularitetsmålinger, approval ratings, som man laver i USA, den præsident, der i nyere tid, hvor man har lavet de her målinger, har den laveste opbakning i den amerikanske befolkning. Er det sådan fuldstændig fast, at han ikke kan komme ud af den? Nej, det tror jeg ikke, det er. Men det kræver, at den fortælling, der er om Donald Trump, den kommer til at handle noget andet end den russiske forbindelse, og at jeg tror også, det kommer til at kræve, at Donald Trump holder op med at være så helvedes tyndskindet hele tiden. Det er jo tydeligt, at manden ikke kan holde til, at der bliver sendt det meste i sin retning. Og det betyder jo, at man jo tit sidder og tænker, lad nu bare det der ligge. Lad nu være med at blive ved med, at du skal ikke reagere på alle, der angriber dig. Du må simpelthen leve med, at når du er amerikansk præsident, i et så polariseret USA, som vi har nu, så er der rigtig mange mennesker derude, som ikke er vilde med det, du foreslår. Kom nu bare videre med din politik og tal om den i stedet for. Og hvis man kommer væk fra det, vil jeg tro, at Donald Trump har en mulighed, fordi man har en amerikansk økonomi, der går godt. Det man jo hører fra USA de her dage er, at der er jo blus på tingene. Der sker noget. Optimismen er tilbage. Folk begynder at handle igen, og huspriserne kravler op, selv i de distrikter, hvor de har været forbrugertillidsindekset stiger. Der er rigtig meget, der går i den rigtige retning, og det er altså det, hvis, altså, det er noget, altså USA er i meget bedre gænge, end noget vi oplever på den her side af Atlanten. Der er meget godt at tale om. Problemet for Donald Trump er jo lidt, at han ofte bruger mange kræfter på at afspore sig selv fra sit politiske projekt. Og hvis man har et politisk projekt, der hedder i al sin sådan bredeste forstand, Make America Great Again, jamen så synes jeg, der er mange fortællinger ude i det amerikanske samfund, som kunne gå ind under den dagsorden, og så skulle man bruge kræfter på at tale om dem i stedet for at angribe værterne for Morning Joe og fake media osv., så tror jeg, at Donald Trump ville opleve, at hans opbakning ville måske ændre sig. Joe Scarborough, verden for Morning Joe, som er en af de journalister, som Trump har haft en kæmpe konflikt med, tidligere republikansk medlem af kongressen valgt i Florida. Han har lige den her uge sagt, at han er meldt sig ud, så han har måske mistet partiet, altså, så han har måske mistet lidt af den troværdighed, han havde trods alt til at angribe præsident Trump. Der er en ny uge, der truer med den amerikanske præsident. Det kan være, det bliver en roligere uge end de fleste. Vi får se, vi er tilbage igen, Mads Fugle og jeg, David Træs, om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.